www.attableek.com, The Reviver of Iman. وإنك بأعيننا. یہ آیت مجھے اتنی یاد تھی، حضرت نے کسی موقع پہ پڑھا تھا تو ذہن میں تھی، صبح اٹھا تھی آیت ذہن میں آئی. اب کتنے سال ہو گیا، 50 سال. تو میں نے دیکھا، تو میں کہا ہوتے ہیں مختصر، آپ لوگ کہا میرے مختصر تو مختصر ہی. اوپر کی آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے اس سے پہلے عذاب ہے. اس عذاب سے کون سا عذاب مراد ہے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا اس سے مراد بدر ہے، ان سے پہلے، وہاں کے عذاب سے پہلے ان کو پہلے یہ عذاب ہوگا. غزوہ بدر میں ان کو عذاب دیا گیا، کفار مشرکین پورے طریقے سے پست ہو گئے. یہ لوگ اصل تو وہی غزوہ فتح کا پیش ہوا، یہ غزوہ بدر تھا، فتح جو ہوئی ہے اس کی وجہ سے ان کی کمر ٹوٹ گئی. اللہ تعالیٰ ایسے ہی فرمائے، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اور آپ اپنے رب کی تجویز پر صبر کیجیے. بڑے حال سے حضرت نے پڑھا تھا، مجھ کو یاد ہے. اور آپ اپنے رب کی تجویز پر صبر کیجیے، ان کو جو اللہ کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہے اس پر صبر کیجیے، ان جو تکلیف دے رہے ہیں اس پر صبر کیجیے، اور عذاب میں ان کی جو تاخیر اس پر صبر کیجیے. آپ اپنے رب کی تجویز پر صبر کیجیے، ان کو جو اللہ کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہے اس پر بھی صبر کیجیے. آپ کی مدد جو نہیں آ رہی ہے اس پر بھی صبر کیجیے، ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے اس پر، کتنا ہے کہ نہیں ہم لوگ کے علاج. آپ اپنے رب کی تجویز پر، ہمارے رب کی تجویز یہ ہے کہ ہم لوگ اسی حال میں ابھی رہے، صبر کیجیے. ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہے اس پر بھی صبر کیجیے. آپ مصیبت میں ہیں، وہ لوگ نعمت میں ہیں. مصیبت میں رہنا بھی ایک صبر، اور دشمن کو نعمت میں رہنا یہ بھی ایک صبر ہے، تو دیکھا نہیں جاتا آدمی. اور آپ اپنے رب کی تجویز پر صبر کیجیے، ان کو جو اللہ کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہے اس پر بھی صبر کیجیے. ہے کہ نہیں، علاج ہے کہ نہیں، اتنی بھی سب علاج ہم لوگ. صبر مفتاح الفرق، خوشحالی کے مفتاح کنجی کیا ہے؟ صبر ہے. بڑی فضیلت ہمارا صبر کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو. جائیے تو انتقام کے لیے جلدی نہ کیجیے، ہے نہیں علاج ہم لوگ اس میں، اتنی میں سب ہے. انتقام کے لیے جلدی نہ کیجیے، لیچے سب ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، نہ آپ کو اختیار نہیں ہے. اللہ کی مخلوق ہے، جب چاہے گا رکھے گا، جب چاہے فرق کر دے گا. انتقام کے لیے جلدی نہ کیجیے، وقت معین پر مبتلا عذاب ہوں گے. معین ہے ہمارے نزدیک، معین ہے، ہم جب چاہیں گے دیں گے آپ کو، جلدی میں جائیں گے ضرورت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، واصبر، صبر کیجیے. آپ عام بات نہیں ہے، جب نبی کو صبر کا حکم ہے تو وہ چیز ہم لوگوں کے لیے بھی تو ہے. واصبر نفس، واصبر لحکم ربک، فإنک بأعیننا. اس کو حضرت بڑے انداز میں، سو بے شک آپ ہماری حفاظت میں ہیں، آپ گھبرائیے نہیں، جو ہو رہا ہے صبر کیجیے، آپ ہمارے حفاظت میں ہیں، یہ آپ کو ہلاک نہیں کر سکتے، بربادی اتنی میں سب کچھ جائے. ہم نے کہا بھائی ہم تو سب انہیں کے سنے جو ہے، اللہ کا شکر ذہن میں ہے بھی، کبھی اس پر شاید بیان بھی نہ کیا ہو. جی جی، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، سو بے شک آپ ہماری حفاظت میں ہیں، इसको बड़े आप हमारे आंखों के सामने तजमाइए, हमारे आंखों के सामने, आंखों के सामने कोई महबूब होगा तो उसको जरर पहुंचे पाएगा आंखों के सामने। जा बेटा हम आए तुम्हारे साथ, कहता ही नहीं आदमी, अल्लाह उसी अंदाज से कह रहा है ना दुलार प्यार, आप घबराइए नहीं, आप हमारे सामने, हम अपने सामने आपको जाय होते नहीं देख सकते, आप हमारे महबूब हैं। वही ने कहा बयान, सो बेशक आप हमारी हिफाजत में है। बयान ना कर तजमा, तजमा तो असल यही है, आप हमारे आंखों के सामने, हमारे आंखों के सामने जब है तो कोई आपको गजन नहीं पहुंच सकता, कोई जरा नहीं पहुंच सकता। बहुत उमदा है, अल्लाह हम सब लोग ईमान दे कि नबी को जो ये हिदायत है तो हम सब लोगों की ये हिदायत नहीं है, सब सुकून उनके खिलाफ, उनकी तदबीरें कामयाब न होंगी। सुन लीजिए, आपके खिलाफ उनकी तदबीरें कामयाब न होंगी। उसका तर्जमा कर रहे हैं, अच्छी तर्जमा आशिक राही जानने जो भी है, उनके आपके खिलाफ उनकी तदबीरें कामयाब न होंगी। वो सब भी हम रब ही नकूँ और अपने रब की तस्वीर करेंगे, आपका काम यही है, मुतमिन रहिए अपने रब की तस्वीर किया गई, ये इलाज। सब्र तो कल्बी चीज़ है और तस्वीर पढ़ना जबानी चीज़ है, जबान को भी लगाइए इबादत में, तस्वीहात में, और दिल को लगाइए सब्र में, सुकून में, तवाज़ो में, इंतसार में। वह सब भी बेहमद रब का ही न तकूँ, जब आप खड़े हों चाहे दूध के बाद खड़े हों, चाहे इशा के बाद खड़े हों, चाहे जोहर सब में तस्बीह, उसमें ताजुद भी है रवायत, और आप अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए जिसके साथ हम भी हो, जिसके साथ तस्बीह कीजिए सुभान अल्लाह बेहमदी वहरें, यही जामे है, यहाँ अल्लाह ने खुद हुक्म दिया है तस्बीह कीजिए उसके हमद के साथ, ये वो तस्बीह उसकी बात है, सुभान अल्लाह बेहमदी सुभान अल्लाह अज़ीम, उसकी तफसीर है। इस पर हुक्म हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया और कहा कलमतान हबीबतान इंद रहमान अल्लाहमान, दो कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह के नज़दीक महबूब हैं, सुभान अल्लाह बेहमदी सुभान अल्लाह अज़ीम सुभान अल्लाह। वो खत में बुखारी पर हदीस पर बयान होता है, तो मैंने पूछा कभी किसी ने अमल किया इस पर आपकी तरह, लंदन में भी कहा मैंने बार बोले माने में, मैंने कहा सब तस्वीर खत में बुखारी के वक्त यही हदीस पढ़ी जाती है, लेकिन मैं आप हजार से पूछता हूँ कि किसका मामूल है सुभान अल्लाह बेहमदी चल बैठो पढ़ने का, कोई मैंने औरतों से भी कहा, मालेगांव में तो हजारों औरतें रहती हैं, मैंने कहा कि मर्द से नहीं मैं औरतों से, तुम आयु क्या समझो सुभान अल्लाह बेहमदी की शरण में क्या है और उसमें कलमात में क्या मुलाकात हैं और क्या उसकी तुम कह जानो, लेकिन बस इतना मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह बेहमदी सुभान अल्लाह अज़ीम सौ मतलब रोजाना पढ़ लिया करो, हजारों औरतें रहती अपनी बात कहता रहता हूँ, सुने दुआ कीजिए अपनी बात पर हम ही को अमल हो, तौफीक दे हमारे बच्चों को दे हमारे लोगों को दे अमल दे, और आप अपने रब की तस्वीर बयान कीजिए जिसके साथ हमद भी हो जब आप खड़े हों, तस्वीर सुभान अल्लाह बेहमदी, ये तो मामूल रह नहीं चाहिए, सुभान अल्लाह बेहमदी सुभान अल्लाह ये भी बताना भी चाहिए, फिर लोगों को भी बताना चाहिए, ये सुन्नत की दुआ है। साहब रुलमानी हजरत अता और मुजाहिद से और इबन जुरैज से उसका माना ये नकल किया है, जब भी किसी मजलिस से खड़े हों अल्लाह की तस्बीह व तहमीद बयान कीजिए, ये मकसूद नहीं अब भी उठे थे इस दुआ को याद रखें। साहब रुलमानी हजरत अता मुजाहिद से और इबन जुरैज से उसका ये माना नकल किया, तीनों ये फरमा रहे हैं कि जब भी किसी मजलिस से खड़े हो अल्लाह की तस्बीह बयान कीजिए, तो नहीं पढ़ ले सुभान अल्लाह बयान सुभान अल्लाह काफी, اس موقع پر ایک حدیث میں نقل کی ہے جو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے کھڑے ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے. وہ دعا کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کوئی مشکل بھی نہیں ہے, دس میں تو پڑھ لیے یاد, لکھوا لیے یاد ہو جائے. سبحانک اللہم وبحمدک, آدمی ٹکڑے ٹکڑے تو یاد رہتا ہے, ملا کے پڑھنے میں زیادہ دقت ہوتی ہے, دو چار بار تو پڑھیں وہ سب یاد ہو جائے گی. میں اپنے کو بھی کہتا ہوں, میں بھی بار سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ایک شخص سے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ وہ کلمات ادا فرماتے ہیں جو اس سے پہلے آپ کے معمول میں نہیں تھے, یاد پڑھنا شروع کر دیے ہیں, پہلے نہیں پڑھتے تھے آپ اس وقت. آپ نے فرمایا کہ یہ کلمات ان سب باتوں کا کفارہ ہے جو مجلس میں ہوتی ہیں. مجلس میں اگر کوئی لغو بات ہو گئی پہلے سب معاف ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق. وہ میرے لئے فسب بھی ہو ادوان الرجون, اور رات کے حصے میں اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے. کیا پورا طریق ہے یہ مولانا, طریق تو یہی ہے مولانا جو قرآن نے بیان کیا ہے. تحجد کا ذکر آ گیا کہ نہیں, رات کو جاگنے کا بیان آ گیا. اب ہم لوگ کہیں مصحب ہے یہ ہے, کچھ نہیں, جہاں تک ہو سکے اس پر عمل کرو. جو معذور ہیں لازم تو نہیں ہے, لیکن یہ تو معلوم ہے کہ محمود ہے, مستحب ہے, اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے. اور رات کے حصے میں اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے. ستاروں کے چھپنے کے بعد آپ نے فرمایا یہ کلمات ان سب باتوں کا پڑھا جو مجلس میں ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. نہ یار لکھ لیا, وَأَوْمِنَ اللَّيْلِ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ, اور رات کے حصے میں اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے. اور ستاروں کے چھپنے کے بعد اس میں رات کے اوقات میں تسبیح بیان کرنے کا حکم فرمایا ہے. اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بعض حضرات نے من اللیل فسبحوا سے مغرب اور عشاء کی نماز بلا دی ہے, اور ادبار النجوم سے فجر کی دو رکعتیں بلا دی ہیں, اور بعض حضرات نے من اللیل سے رات کی نفل پڑھنا بلا دی. سب ہے سب ستاروں میں چھپنے کے بعد اس میں رات کے اوقات میں تسبیح آئے گی. وہ من اللیل فسبحوا, اور رات کے حصے میں اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے. اور ستاروں کے چھپنے کے بعد اس میں رات کے اوقات میں تسبیح بیان کیجیے کا حکم فرمایا. اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بعض حضرات نے وہ میرے لئے فسبح سے مغرب اور عشاء کی نماز ملا دیا ہے اس وقت میں, اور ادبار النجوم سے فجر کی دو رکعتیں یہ بھی ملا دے. یعنی یہ دو پڑھے, اگر یہ ذہن میں کہ اس آیت یہ بھی ہے تو خوشی ہوگی نا, پڑھتے چلے جاتے. حضرت نے بیان کیا, کہیں دیکھا ہوگا روایت, ہمارا جی دیکھو فجر کی دور کا سننا پڑھنے بہت ثواب ہے, اور غالب مراکز فلاح میں ہے مولانا, اس کو نکال لیجیے گا ہے نا, مراکز فلاح میں اتنا ثواب. کہا دیکھو فجر کی نماز گھر میں پڑھنے, فجر نہیں سنت, فجر کی اتنا ثواب ہے. ماشاء اللہ بڑے تعجب سے کہا, یہ نئی بات جیسے معلوم ہوئی حضرت کو. تو ہم لوگ سے کہا اجی دور کا سننا گھر میں پڑھنے کا بڑا ثواب ہے, تو چراچا پڑھ کے تب جاتے تھے, عملی طور سے وہ کہتے تھے اللہ کا شکر معلوم گنجی نا ہے, یہ لوگ پسند کرے تب تو اچھی ہے نا, روزی برکت ہے. مجھے یاد نہیں تھا یہ کہ تمام سے بیان کیا کہ دوری کا سنت دیکھو لوگ گھر میں دوری کا سنت پڑھ کے نکلنے میں یہ فائدہ. اور بعض حضرات من اللیل سے رات کو نفل پڑھنا ملا لیا ہے, وہ باللہ توفیق وہ خیر و عون و خیر و رفیق. وہ ان سادھوں مہاراج جو بھی ہوں, اللہ سے توفیق ہے, وہی بہترین رفیق ہے, وہی بہترین معین ہے, وہی بہترین تقریب توفیق دینے والا ہے, بہترین ساتھی وہی ہے. بس مختصر ہو گئے نہیں, بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق برکت فرمائے, ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام ذریعت کو, تمام متقدین مریدین منتصبین کو اللہ تعالیٰ دین حق پر قائم و دائم رکھے, اور سنت کا شہدائی اور عاشق بنا دیں. اللہ تعالیٰ ظاہری سنتیں باطنی سنتیں, ظاہری سنتیں یہ ہیں, باطنی سنت کیا ہے؟ توکل ہے, تواضع ہے, انکسار ہے, یہ تمام چیزیں باطنی سنتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ایک مسیح عالم تھے, وہ بیان کر رہے تھے کہ جو اللہ سے مدد طلب کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا, بہت حدیث ہے. کہا دیکھو یہ حضور کس کو نصیحت کر رہے تھے؟ ابن عباس کو, جو 7 سال کے اس وقت تھے, 7 یا 8 سال, وہ لکھا ہے 7 یا اختلاف روایت. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, یا بنیا اے لڑکے, اللہ سے مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا, ہے نا, بڑی اچھی حدیث بڑی. اس پر اسے بڑا عمدہ لکھا, اس لڑکے نا عمر آدمی ہے, مصر کے بہتاروں آدمی میں یہ بات کہی کہ دیکھو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 یا 9 سال کے لڑکے کو یہ نصیحت کر رہے ہیں. آج تم 70 سال کے آدمی ہو گئے ہو, تم کو استعارہ توکل کے معنی بھی نہیں معلوم ہے. بہت زبردست مقرر تھا, تو ہم نے صحیح سے کہا کہ بھائی بہت کہا, وہ تو ایک بھائی کھڑا کر دے لاکھوں آدمی کو اسی طرح کرتا ہے. کہا حضور ایک 8 سال کی یا 7 سال کے لڑکے کو یہ نصیحت فرما رہا ہے, حدیث بہت مشہور ہے, اور تم 70 سال کے بوڑھے ہو لیکن تم کو معلوم بھی نہیں کہ توکل ہے, استعارہ بھی کوئی چیز ہے. نوجوان عالم ہے اب تو وہ بھی بہرحال.